trzy kwadranse jazzu. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia to czwartek, 28 dzień marca, minęła północ. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe odbędą się dziś w Warszawie. Wezmą w nich udział premierzy obu państw. W Tatrach panują trudne warunki. Zagrożenie lawinowe wzrosło do 2 stopnia. Osoby starsze będą mogły liczyć na wsparcie przed świętami. Wszystko w ramach akcji Paczka dla Seniora. Polska wspiera Ukrainę w jej aspiracjach europejskich i walce z rosyjskim imperializmem, powiedział przed dzisiejszymi polsko-ukraińskimi konsultacjami międzyrządowymi szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski podkreślił zarazem, że występują pewne problemy w relacjach dwustronnych. Są pewne wyzwania w dziedzinie i to rolnictwa i transportu drogowego. No i próbujemy to rozwiązać tak, aby Polacy mieli świadomość, że polskie interesy są zawarowane, ale żeby Ukraina mogła walczyć dalej. Chciałbym podkreślić, że pomoc wojskowa i humanitarna trafia na Ukrainę nadal bez żadnych przeszkód. Polsko-ukraińskie konsultacje międzyrządowe w Warszawie pod przewodnictwem premiera Donalda Tuska oraz premiera Denysa Szmyhala rozpoczną się o godzinie 9.30. Toprawcy ostrzegają, że w Tatrach wieje silny wiatr osiągający na szczytach prędkość do 100 km na godzinę. Z tego powodu wstrzymano kursowanie wyciągów narciarskich na Kastrowym Wierchu z Doliny Gąsienicowej Goryczkowej oraz głównej kolejki linowej na szczyt. W ciągu dnia nie jest spodziewana poprawa pogody. Uważać trzeba będzie w górach także na zagrożenie lawinowe, które wzrosło do 2 umiarkowanego stopnia, mówi Paulina Błaszkiewicz z TPN-u. Warunki panujące aktualnie w Tatrach są naprawdę trudne. Wiatr ten może łamać też szlaki, gałęzie oraz drzewa, co stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia, a nawet życia. W niższych partiach Tatr możemy odczuć pierwsze oznaki wiosny, na polanach kwitną krokusy. To musimy pamiętać, że powyżej górnej granicy lasu, w tych wyższych partiach, wciąż panują warunki zimowe. Jest tam jeszcze dużo śniegu. Na Kasprowym Wierchu leży 130 cm śniegu. Warszawscy taksówkarze domagają się od Rady Miasta Stołecznego zwiększenia stawek za przewóz osób i corocznej waloryzacji cen maksymalnych. Kierowcy zorganizowali w tej sprawie protesty w centrum Warszawy. Uczestnicy mówili, że aktualnie ich praca jest na granicy opłacalności. Ceny przejazdów taksówkami w Warszawie osiągnęły maksimum zablokowane przez uchwały Rady Miasta Stołecznego z lat 2001-2011 i są aktualnie najniższe w całym kraju. Warszawscy taksówkarze chcą podniesienia tych stawek, ponieważ jak mówią, wpływa to również na poziom bezpieczeństwa przejazdów. W tym momencie stawka maksymalna na terenie Miasta Stołecznego Warszawy jest po prostu niewystarczająca i powoduje to, że kierowcy są przemęczeni, muszą pracować ponad normy, często przekraczają limit czasowy normalnego etatu i niestety koszty nas po prostu zabijają. Protestujący oczekują też od władz miasta wprowadzenia 20-minutowego bezpłatnego postoju w strefie płatnego parkowania oraz kontroli warunków korzystania z postojów taksi. Nalegamy, prosimy, piszemy pisma, jednak miasto nas ignoruje. W pierwszej kolejności taksówkarze oczekują podniesienia stawki za kilometr o 1 zł. Protestują też przeciw niesprawiedliwej regulacji działalności aplikacji przewozowych. Jan Olencki, Polskie Radio. Niemal 1000 paczek trafi przed świętami wielkanocnymi do samotnych starszych osób. Paczki przygotowują wolontariusze akcji Paczka dla Seniora. Wartość każdej z nich to 250 zł, powiedział Michał Jarzyna z Fundacji Dobrych Inicjatyw, która już po raz 10 zorganizowała tę akcję pomocową. Ich skład wchodzą artykuły żywnościowe, kosmetyki i chemia gospodarcza, a więc to, co jest potrzebne każdemu człowiekowi na co dzień. To też są produkty, które ośrodki pomocy społecznej nam rekomendują, żeby były w tej paczce. Paczki rozwożą wolontariusze, pracownicy ośrodków pomocy społecznej i podopieczni domów dziecka, którzy ruszają w teren wraz ze swoimi opiekunami. Nie chodzi tylko o wsparcie materialne w tej akcji. To jest też projekt międzypokoleniowy, który łączy nie tylko wolontariuszy, którzy spotykają się z seniorami, ale także dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z seniorami. I to czyni ten projekt unikatowym, bo to są często wzruszające też spotkania. Ci seniorzy, którzy są często pozostawieni sami sobie, mogą doświadczyć takiego spotkania z drugim człowiekiem. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur z większymi przejaśnieniami. Pojawią się też przelotne opady deszczu. Termometry pokażą 10 stopni do 17. Autopromocja. Jest 1 kwietnia 1962 roku. Słońce wzejdzie. Urodziny Trójki, część pierwsza. Zaczynamy o 6 rano od muzycznych rozmów z Renatą Przemek i Dagą Gregorowicz. O 8 specjalne wydanie Zapraszamy do Trójki. O 11 koncert. Śpiewający, tak, tak, Marcin Masecki i Droga jego sercu, muzyka latynoamerykańska. Nasz jubileusz to 1 kwietnia. Zapraszamy do Trójki. Więcej na stronie trójkapolskieradio.pl/urodziny. Autopromocja. Prawie 9 minut po północy. Zaczynamy od Grimes i utworu Before the Fever. Pod koniec pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania zachęciłam do pisania maili i otrzymuję, że pan Marcin z Wrocławia jest z nami. Kto jeszcze? gosia.jakubowska@polskieradio.pl. I tak jak pierwsza godzina naszego dzisiejszego spotkania była nieco bardziej roztańczona, tak druga zapowiada się nieco bardziej spokojna, wyciszająca. Puma Blue i utwór Hans teraz na antenie Trójki.

rano. Już 2 lata mijają od wydania albumu Origins. No, minął dokładnie na jesieni tego roku. Pamiętam, jak dużo szumu wywołała wokół siebie płyta Skalpela, ponieważ usłyszymy w ciągu tych 50 minut połączenie jazzu z elektroniką i niesamowite melodie z tego powstały. Później niejednokrotnie również Skalpel odnosił się do tej płyty w swojej dalszej twórczości. A my teraz pozostajemy jedną nogą na rynku polskim, drugą zaglądamy do Danii. Sophie Bridge, Antonina Nowacka i utwór Sunday. Thank you. Astrid Sonne to duńska kompozytorka mieszkająca w Londynie, która na swoim koncie ma wydane 3 studyjne albumy, a najnowszy z nich, Great Dubbed, ukazał się 26 stycznia tego roku. Zdecydowanie podkreśla on charakter twórczości Astrid, która, jak sami słyszymy, nie stroni od eksperymentalnej elektroniki wzbogaconej altówką. Te kontrasty to taki benchmark, można powiedzieć, Dunki. Zachęcam, by posłuchać całego albumu, który sprawdzi się podczas powoli zbliżającej się tej przedświątecznej krzątaniny, czy też nawet podczas relaksu, odpoczynku. Warto zwrócić także uwagę na wokale przy tej płycie, bo są one bardzo minimalistyczne, takie nienachalne i można powiedzieć, że poszukujące. Poszukujące odpowiedzi na pytania dotyczące świata, miłości i tego, czy te pytania są na pewno dobrze zadawane. I chociaż przesłuchałam już jej cały album, to z wielką przyjemnością i niecierpliwością czekam na te kolejne nowe kierunki w jej twórczości. To teraz z Danii przenosimy się do Australii. Tam czeka na nas wokal Carly Dal Forno w utworze Side by Side. Ja otrzymuję wiadomości, pan Tomek, pan Mariusz są z nami. Kto słucha Trójki i w jakich okolicznościach? We'll be right back. trochę niespodziewane, trochę nieoczekiwane. Daniel Schleinada w utworze Order, to przed chwilą na antenie Trójki. Up to Date Festival to nie tylko wspaniała, świeża i porywająca do tańca elektronika, ale także salony ambientu, na które ja z wielką niecierpliwością czekam. Inicjatywa zaczęła się właśnie w Białymstoku, a organizatorzy w ramach festiwalu zapewniają poduszki i wygodną przestrzeń do słuchania muzyki ambientowej. Zdecydowanie tego typu twórczość najlepiej odnajduje się w tego typu przestrzeniach, kiedy można zapomnieć o całym świecie dookoła i zanurzyć się prawdziwie w tego typu twórczość. Podczas jednej z edycji festiwalu nie zdążyłam dobiec na set przygotowany przez Daniela Schleinada, który kilka godzin później już jako Daniel Drums rozkręcał jedną z tanecznych scen na tym festiwalu. Mam nadzieję, że kiedyś jeszcze na żywo przyjdzie mi okazja, aby go posłuchać. Chociaż te okazje najczęściej pojawiają się tak znienacka, jak w przypadku Williama Basińskiego, którego miałam szansę set wysłuchać rok temu w ramach Tauron Nowa Muzyka. Przed nami kolejne festiwale, kolejne emocje, kolejni artyści, o których na pewno w Trójce będziemy jeszcze niejednokrotnie mówić. Melancholia Tu to na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania. Za 7 minut będzie godzina 21. Ja dziękuję bardzo, kłaniam się nisko. Gosia Jakubowska i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.